autopromocja. W tym roku ich piosenka Wieża Radości, Wieża Samotności zajęła pierwsze miejsce w trójkowym polskim topie wszechczasów. Pochodzi z albumu Europa i Azja. Sztywny Palazzi w pierwszym historycznym składzie wykona w naszym koncertowym studiu materiał z debiutanckiej płyty. Transmisja tego występu w niedzielę o 25. Zapraszam, Tomasz Żąta. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 listopada, jest 20. Małgorzata Mańborska, zapraszam na serwis Trójki. Polska ambasador w Rosji upomina się o zwrot wraku Tupolewa, który rozbił się prawie 5 lat temu pod Smoleńskiem. Jutro ma wrócić do kraju ksiądz dziedzic uwolniony z rąk porywaczy w Republice Środkowoafrykańskiej. W Kabulu znów doszło do wymiany ognia między afgańską policją a talibami. Ale na początek pożar kamienicy w Lęborku. Jedna osoba zginęła, 13 znajduje się w szpitalu. Strażacy zapewniają, że nie ma już zagrożenia, by ogień się rozprzestrzeniał. A więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Polska ambasador w Moskwie wezwała Rosję do szybszego rozwiązania problemu zwrotu wraku Tupolewa, który rozbił się w 2010 roku pod Smoleńskiem. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zrobiła to w wywiadzie dla agencji RIA Nowosti. Podkreśliła w nim, że sprawa wraku negatywnie wpływa na wizerunek Rosji w Polsce i że dla społeczeństwa polskiego ogromne symboliczne znaczenie ma to, by samolot, w którym rozegrała się tragedia, wrócił do Polski. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Wrak Tu-154M wciąż znajduje się na lotnisku w Smoleńsku. Strona rosyjska uznaje wrak samolotu i jego rejestratory pokładowe za dowody, które są jej niezbędne do czasu zakończenia śledztwa i wciąż powtarza, że do tego momentu pozostaną one w dyspozycji Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Teraz w serwisie wracamy do bulwersującej sprawy tony mięsa niewiadomego pochodzenia, które Straż Graniczna odkryła w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej. Trafiało ono do restauracji i barów orientalnych na terenie Warszawy i okolic, a nie miało żadnych wymaganych zezwoleń i dokumentów handlowych. Było od razu przygotowane do regularnej sprzedaży, a przede wszystkim co nas zaniepokoiło, to warunki, w jakich ono było przechowywane. Rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec-Janas informuje, że funkcjonariusze znaleźli to mięso przy okazji rutynowej kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Polsce i nie wyklucza, że było to także mięso psów. Mięso nam zostało zabezpieczone w celu dokonania badań genetycznych, na podstawie których zostanie potwierdzony gatunek tego zwierzęcia. Właścicielami mięsa byli obywatele Wietnamu. Jeśli potwierdzi się, że zabezpieczono mięso psów, grozi im kara więzienia. Na razie do sądu trafią wnioski o ukaranie właścicieli m.in. za nieprzestrzeganie warunków sanitarnych. Jutro ma przylecieć do Warszawy uwolniony z rąk porywaczy w Republice Środkowoafrykańskiej ksiądz Mateusz Dziedzic. O powrocie misjonarza informuje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Józef Kloch. Polski ksiądz został uprowadzony przez rebeliantów w nocy z 12 na 13 października z misji znajdującej się około 50 km od granicy z Kamerunem. Porywacze uwolnili go w środę po, jak mówi rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski, kompleksowej akcji negocjacyjnej, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele krajów regionu, organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, a także Francja. Według Wojciechowskiego podczas negocjacji w sprawie uwolnienia kapłana wobec państwa polskiego nie było żadnych żądań. Donald Tusk już pojutrze oficjalnie obejmie stanowisko szefa Rady Europejskiej. W wywiadzie dla serwisu prasowego tej instytucji były premier przyznał, że sytuacja Europy nie jest już tak dobra jak 10 czy 20 lat temu i że przed wspólnotą stoi wiele wyzwań. Wskazał na kryzys we wschodnim i południowym sąsiedztwie Europy oraz trwające negocjacje. To, co jest absolutnie fundamentalne dla naszych relacji transatlantyckich i dla mnie osobiście, to fakt, że wspólnota transatlantycka jest synonimem zachodniej cywilizacji. To jest dla mnie i dla nas wszystkich największe wyzwanie ocalić naszą cywilizację, bo wiemy, że są pewne problemy i pewni wrogowie. problems, some troubles and some enemies. Mam w sobie jednak wystarczająco dużo energii, optymizmu i głęboko wierzę w Europę, co jest dzisiaj chyba najważniejsze. W poniedziałek Donald Tusk przejmie obowiązki Hermana van Rompuya. Belg stał na czele Rady Europejskiej od 2009 roku. I na koniec Kabul, gdzie znów doszło do kilkugodzinnej wymiany ognia między afgańską policją a talibami. Napastnicy zaatakowali dom, w którym mieszkali pracownicy jednej z zagranicznych organizacji pomocowych. Dwoje pracowników zginęło, siły bezpieczeństwa zabiły wszystkich trzech zamachowców z Kabulu, relacjonuje nasz specjalny wysłannik Wojciech Cygielski. Wszystko działo się wieczorem czasu miejscowego. Trzech uzbrojonych napastników zaatakowało ogrodzony wysokim murem dom w centrum Kabulu. Mieszkali w nim pracownicy organizacji pomocowej PATH z Republiki Południowej Afryki. Według świadków w okolicy słychać było kilka eksplozji, a potem doszło do wymiany ognia między napastnikami, a przybyło na miejsce policją. Po 4 godzinach walki wszyscy trzej rebelianci zostali zabici. Na miejscu zginęło też 2 pracowników organizacji. 6 innych udało się uratować. Do zamachu przyznali się już talibowie. To kolejny tego typu atak w Kabulu. W ciągu ostatniego tygodnia w afgańskiej stolicy doszło do kilkunastu zamachów. Zginęło w nich m.in. 2 amerykańskich żołnierzy i brytyjski ochroniarz. Takiego nagromadzenia ataków w Kabulu nie było od wielu tygodni. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Kabul. Dodajmy, że wszystko dzieje się w kluczowym dla Afganistanu momencie, kiedy formowany jest nowy rząd i kończy się dotychczasowa misja NATO. Nowa, mniej liczebna, ma rozpocząć się 1 stycznia. Weźmie w niej udział 12 tysięcy żołnierzy, w tym 150 Polaków. To był serwis Trójki. Niedziela zachmurzona i zimna, minus 7 stopni pokażą termometry na Podlasiu, minus 3 w centrum, minus 1 na Dolnym Śląsku i 0 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Lista osobista. It'll be Kolejna petarda z sesji dla Absolute Radio. Od teraz to będzie moja ulubiona wersja piosenki Saturday Night. To jeszcze poprawimy Jarvisem Cockerem. 1, 2, 3, 4. Ago. When you lived on Stand-up Road, listen to your sister when she came home from school. She was 2 years older and she had boys in her room. I listened outside, I heard her. Wanted more. I wanna see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round four. She was with some kid called David from the garage up the road. I listened outside, I heard her. Alright. Oh, I wanna take you home. Wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. So you went with Neve, and Neve was coming on, and I thought I heard you laughing when his mum and dad were gone. I listened outside and I heard you. All right. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside and I never heard her come. And then she opened up the wardrobe and I had to get it on. Yeah, well, listen. Well, we were on the bed when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true, but I only went with her 'cause she looks like you, my God. I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A u nas, przypominam, w kolejną sobotę, w kolejnej liście osobistej Jessie Ue. Za chwilę gość dzisiejszego programu, pan Adam Czerwiński. Śmietana, Karolak Czerwiński i Andrzej Zieliński jako autor. Cała jesteś w skowronkach. Pan Adam Czerwiński jest gościem listy osobistej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Jesteś autorem płyty, siłą sprawczą płyty, która tak naprawdę powinna ukazać się jakiś czas temu. Tylko twój upór spowodował, że jest. Kiedy zobaczymy, kto na płycie występuje, to z jednej strony przyprawia to o zawrót głowy, z drugiej strony, jak mówisz, namówienie i zebranie tych ludzi było oczywiście straszliwym przedsięwzięciem logistycznym, ale wszyscy bardzo chętnie pewnie od razu przystali na propozycję. Tak, oczywiście, jak już tu wielokrotnie w różnych miejscach i udzielając różnych wywiadów wspominałem, że hasło Jarek Śmietana i jego osobowość, jego twórczość, jego siła otwiera każde drzwi i wszyscy ludzie, którzy go znali, bardzo chętnie pomogli mi w tym przedsięwzięciu i myślę, że on sam też gdzieś tam z góry dopatrzył, żeby to się zadziało. Ta płyta, która się nazywa tak, jak się powinna nazywać, czyli Przyjaciele, bo to wszystko są jego przyjaciele, muzyczni i nie tylko, jest też chyba dowodem na to, jak wielką był osobowością, bo no, życzyłbym każdemu, żeby na płycie, która jest wspomnieniem po artyście, miał takich przyjaciół jak tutaj. No, bo oczywiście to jest tylko część artystów, z którymi Jarek współpracował i to można by to mnożyć w nieskończoność i takich płyt można by zrobić wiele. Nie tylko ze względu na ilość artystów, ale też na ilość materiału muzycznego, bo to wszystko są kompozycje Jarka, te, które znalazły się na płycie. Taka była moja idea. I miałeś pewnie trochę przede wszystkim kłopot bogactwa tak zwany, prawda? Trzeba się było na coś zdecydować. Płyta i tak jest podwójna. Kłopot bogactwa, dokładnie tak. I kłopot też troszeczkę, jeśli chodzi o ogarnięcie materiału, ponieważ muzyka Jarka to jest w zasadzie skończona muzyka, jest pięknie napisana, jest naprawdę bardzo melodyjna, bardzo cudownie zharmonizowana. I bardzo różna. A ja chciałem dodać troszeczkę jakby świeżości, trochę innego spojrzenia, a jednocześnie nie zepsuć oryginału i nie namieszać za bardzo. Mam nadzieję, że nam się to udało. Natomiast, no tak jak mówię, no, wspaniałe utwory, wspaniałe kompozycje, wspaniały duch panujący podczas nagrań pomiędzy muzykami. Los Angeles, Nowy Jork, Kraków, Nieporęt. Dokładnie tak, taka trasa. Pewnie można by było z opowieści o tej płycie twoich zrobić osobny 3-godzinny program, tyle czasu nie mamy. Nie wiem, zdaję się teraz na ciebie. Co jest z powstawania tej płyty dla ciebie najważniejszą, najpiękniejszą opowieścią? Scofield? No, Scofield na pewno z kilku powodów, ponieważ pierwszy powód to taki, że oni znaliśmy się z Jarkiem i z nim przez lata. Z Jarkiem oni byli przyjaciółmi przez ponad 20 kilka lat. Wielokrotnie mieli plany wspólnego grania. Nawet mieliśmy plan, żeby nagrać jakąś wspólną płytę za 3 lata temu, no ale niestety to, co się stało, pokrzyżowało te plany. Po trzecie, fakt, że syn Scofielda w zasadzie w tym samym czasie, co Jarek, umierał na tą samą chorobę, więc John też w jakiś sposób doświadczył tego cierpienia. No i pozostałe jakby sprawy to, że no jest absolutnie genialnym muzykiem, absolutnie wspaniałym artystą i nigdy z nim wcześniej nie grałem, spotkaliśmy się w studio bez próby, nagraliśmy od pierwszego dźwięku, po prostu było tak wspaniałe porozumienie i muzyczne i duchowe, nigdy tego nie zapomnę i to naprawdę wielkie wrażenie. To wszystko, o czym opowiadasz, jakby powoduje, że chciałoby się, żeby ta płyta miała swój ciąg dalszy, oczywiście koncertowy, i wiem, że są takie plany. Tak, no planuję na przyszły rok zrobić kilka, no, tras to może za dużo powiedziane, bo to za duże przedsięwzięcie, ale na pewno kilka takich dużych koncertów. Mam nadzieję, że uda się to zrobić też w Trójce, w studiu imieniem Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy serdecznie. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Pewnie marzeniem by było myśleć o skompletowaniu wszystkich gości, ale umówmy się, nie jest to niemożliwe, prawda? Być może koncerty będą się kolejne różnić trochę składem, ale tak naprawdę każdy z tych gości jest jak najbardziej realny i zaproszony. Absolutnie nic nie jest niemożliwe, jak widać po tej produkcji, którą udało mi się zrobić. Ja już zrobiłem dwa chyba albo trzy takie koncerty w różnych składach i to się bardzo podoba. Dzięki temu też każdy koncert jest inny troszeczkę ze względu na skład instrumentalny. Także na pewno wszystkie z tych wydarzeń będą bardzo interesujące, bardzo, bardzo ciekawe i bardzo uduchowione, bo ten duch Jarka cały czas jest z nami i pomaga nam. Ponieważ koncerty mają być czymś w rodzaju uzupełnienia tej płyty, dla mnie chyba ciągiem dalszym, rozumiem, że niekoniecznie będzie to, jeżeli chodzi o listę utworów, które na tych koncertach będziecie grać, płyta 1:1. To będzie jakby otwarta pewnie forma, prawda? Tam będzie można zarejestrować te koncerty i będzie to coś w rodzaju przedłużenia tego. To jest taki kroczący projekt jakby otwarty. Tak, dokładnie. Teraz byłem w Londynie. W zeszłym tygodniu graliśmy w takim klubie POSK. To jest polski klub, bardzo, bardzo, bardzo fajny. Mają świetny jazz klub. Hammersmith, tak? Na Hammersmith, tak. I tam zrobili właśnie taki koncert w ramach London Jazz Festival. Graliśmy tam z Wojtkiem Karolakiem. Grała też z nami Alicja Śmietana, córka Jarka. Zorganizował to Jaron Stawi, basista, który jest też na tej płycie, który grał z nami przez kilka lat. I tam oprócz właśnie utworu z płyty graliśmy też kilka zupełnie innych kompozycji i to wszystko, tak jak powiedziałeś, jest nadal świeże i nadal otwarte. Jest to jakby otwarty projekt, tak? I niech tak pozostanie. I niech tak pozostanie. Zapraszamy do Osieckiej, oby jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Adam Czerwiński. Gramy z płyty Fels. Dobranoc. Thank you. Kocham Cię z albumu Friends, muzyka Jerka Śmietany. Na płycie obok wymienionych przez pana Adama Czerwińskiego muzyków jest także na przykład Jerry Goodman czy Eddie Henderson. A w tym utworze Piotr Baron na saksofonie tenorowym, Antoni Dębski na gitarze basowej, Wojciech Grobosz na pianie Fendera, Adam Kawończyk na trąbce, Jacek Pelc na perkusji i tak dalej, i tak dalej. Do tej płyty z pewnością będziemy wracać. Teraz nasza przedpremiera, czyli nowy Piano Chuligan raz jeszcze. Studiów nad oberkiem Piotra Orzechowskiego. To było nasze studium numer 2. Przypominam, że trzecią godzinę dziś lista osobista odstępuje audiotece. Chciałbym też usprawiedliwić administratorkę Facebooka listy osobistej, która dziś wybrała muzykę na żywo. Raz na jakiś czas tak po prostu być musi, ale lista utworów z opóźnieniem, bo z opóźnieniem z pewnością na stronie się pojawi. www. Nic się nie kończy, nie zaczyna się nic. Nie wymyka z rąk i nie wpada w nie. Nie wiem, co jest skutkiem, w czym przyczyna tkwi. I raczej dobre myśli wypierają te złe. Tylko tym, co się teraz zdarzyło i tym, co teraz dzieje się, wkręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, Panie, życie me. I tylko tym, co się teraz zdarzyło i tym, co teraz dzieje się, wkręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, Panie, życie me. Mała to pociecha widzieć, że coś mija, że mogło być inaczej, a tu raczej zło. Medyk pewnie powie, że już dawno nie żyjesz. Nie pytaj więc, nie zagłębiaj się w to. I tylko tym, co się teraz zdarzyło i tym, co teraz dzieje się, Wkręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, panie, życie me. I tylko tym, co się teraz zdarzyło, i tym, co teraz dzieje się, wkręca się świat i robi się miło, więc odpuść mi, panie, życie me. Jak pewnie pamiętacie, Wojciech Waglewski był jednym z jurorów w konkursie Skoda Auto Muzyka. Od pewnego czasu w liście osobistej prezentujemy dzikie karty tychże jurorów, czyli zespoły, które nie zakwalifikowały się do setki wybranej przez uczestników konkursu, natomiast które wybrali sobie jurorzy, każdy dla siebie jakiś zespół. Nie ukrywam, że mieliśmy z Wojtkiem Waglewskim trochę wspólny typ, ale oczywiście, żeby jedna dzika karta nie przepadła, ostatecznie on wybrał coś swojego, co zaprezentujemy w przyszłym tygodniu, w kolejnym wydaniu listy osobistej, a ja postanowiłem swoją dziką kartę przyznać zespołowi Los Agentos. Zespół odwiedził Trójkę przed tygodniem, nagraliśmy rozmowę, która za chwilę. Wcześniej zagramy z ich najnowszej płyty, która nazywa się Tom Waits Project. Dzika karta w konkursie Skoda Auto Muzyka. Dzika karta przyznaję moja, bo miałem zaszczyt być jurorem w tym konkursie. To zespół Los Agentos, który przyjechał do Trójki. Zespół nawet nie wiem, czy w pełnym składzie, bo wasz skład to jest fluktuacyjny, tak bym powiedział. Znam tylko szefa Roberta, przedstaw cały zespół. To po kolei Bożena Mazur, wokalistka. Witam serdecznie. Wojtek Kołek, saksofonista. Witam, dobry wieczór. Andrzej Serafin, perkusjonista, klawiszowiec, człowiek odpowiadający za aranżację wszystkich utworów. Witam Państwa. I Staszek Grela, nasz gitarzysta. Witam serdecznie. I ja przedstawię Robert Klenert, siła sprawcza tego zespołu, siła sprawcza tego zespołu, taki muzyczny Leonardo da Vinci, który robi przeróżne rzeczy i to chyba w dodatku równocześnie. Zgadza się? No próbuję. Próbujemy. Powiedzcie dwa słowa o startowaniu w takich konkursach, bo my zawsze mamy jako jurorzy w konkursach taki problem, że musimy porównywać ze sobą rzeczy kompletnie nieporównywalne i wybór czegoś takiego wydaje nam się zawsze strasznie trudny. Szczególnie, że miejsc jest tyle, ile jest i gdyby to ode mnie zależało, to byłby to bardziej przegląd niż konkurs. No ale zdecydowaliście się jednak zgłosić, mimo tego, że umówmy się, nie gracie najłatwiejszych na świecie rzeczy. To znaczy, pomysł był taki, że ten konkurs, jak ja zobaczyłem listę, bo myśmy się zgłosili stosunkowo późno, jak już tam zespoły miały sporo głosów te w czołówce i taki rzut na taśmę w ostatniej chwili. Rozrzut stylistyczny był tak duży, że stwierdziliśmy, że mimo, że gramy zdecydowanie niekomercyjnie i nigdy nie kłaniamy się tej komercji, zaryzykujemy, zgłosimy nasze utwory jury, tu żadne kadzenie nie jest. Wydało nam się kompetentne i doszliśmy do wniosku, że nasza muzyka ma szansę w takim konkursie po prostu. Ze względu na to, że będą to oceniać osoby, które niekoniecznie będą patrzeć przez pryzmat właśnie taki komercyjny. Czy to będzie bardzo słuchane przez rzesze, czy tysiące słuchaczy, czy dotrze do tej węższej grupy, ale bardziej wymagającej. Powiem tak, my pewnie to, że dostaliście tylko dziką kartę albo aż dziką kartę, to jest też wynik późnego zgłoszenia, prawda? Bo jakby ci, którzy głosowali na was, nie mieli, głosowali później na was, nie mieli szansy wcześniej tych głosów oddawać. Niemniej jednak po to jest też dzika karta, dlatego że system jurorski w tym konkursie jednak zakłada preselekcję przez kogoś innego, a my wybieramy dopiero setki tych, którzy uzyskali największą ilość głosów. To wydawało mi się takim niepełnym pomysłem i dlatego wywalczyliśmy sobie prawo zarekomendowania jednego zespołu. Przyznam szczerze, że w moim przypadku to też nie było łatwe, bo zgłoszeń była cała masa. Zawsze jest jeszcze ta trudna historia, że trzeba przesłuchać wszystkich, bo ma się wewnętrzne przekonanie, że może coś umknie, więc jest to poważna historia i pełna głowa muzyki. Dlaczego na was zwróciłem uwagę? Dlatego, że jesteście trochę nieprzewidywalni, tak mi się wydawało. Nie bardzo wiedziałem, słuchając, co to jest. Bardzo często w przypadku innych zgłoszeń, umówmy się, po 2 minutach utworu maksimum było wiadomo, co to jest. A u was trzeba było jednak się wciągnąć i posłuchać, bo to jest trochę już pytanie nie do szefa, bo wszyscy, rozumiem, na demokratycznych prawach mają głos. Wy strasznie mieszacie różne rzeczy. To nie jest muzyka, którą można w bardzo łatwy sposób zmierzyć centymetrem i wsadzić do tej właśnie tam szufladki. O. To może... No ja myślę, że nasza muzyka jest wypadkową naszych osobowości. Jesteśmy, myślę, każdy z nas stylistycznie troszkę inny. Innej muzyki słuchamy, na innej się wychowaliśmy. I myślę, że to jest taki złoty środek, który osiągnęliśmy. Nie chcieliśmy jakby zakładać takiej koncepcji, że musimy stworzyć jakąś jedną stylistykę. Wolimy tworzyć bardziej eklektyczne utwory i eklektyczne kompozycje, tak by każdy z nas mógł w jakiś tam sposób się wyrazić. Także myślę, że tutaj ta różnorodność osobowości ma duże znaczenie. Dla mnie jest to tym bardziej imponujące, że nie chcę powiedzieć teraz nic złego i nie chcę dostać 1000 maili od ludzi zainteresowanych tym, co powiem, którzy będą na mnie krzyczeć. Ale środowisko bluesowe jest bardzo ortodoksyjne na przykład, prawda? Oni są, że tak powiem, mało reformowalni. Jest olbrzymie, myślę, nie wiem, bo nie czuję się aż takim specjalistą, myślę, że takie troszeczkę międzynarodowe, że tam nie do końca są podziały, prawda? Bo to jest jeden wielki klub i świat, ale raczej taki zamknięty, no nie do końca otwarty na kombinowanie. A wy się narażacie, tak? My się narażamy. My cały czas funkcjonujemy w tym środowisku, bo z niego, powiedzmy, wyrośliśmy i w tej muzyce cały czas jest blues. I my uparci twierdzimy, że my cały czas gramy bluesa, a że ubieramy go w inne sukienki czy inne marynarki niż wszyscy. No to jest taki nasz pomysł. No. pomysły Andrzeja są trochę szalone, aranżacyjne, ale myśmy się przyzwyczaili. I czasami się zdarza, że podczas jakichś już takich niezobowiązujących grań trafi się jam session, wchodzi świetny muzyk, który ma z nami zagrać i okazuje się, że on się jakoś nie może odnaleźć w tym wszystkim, co my robimy. I to czasami nas bawi, a czasami nas zaskakuje, ale blues zawsze tam był. I jest. Jest. No, nasza muzyka jest taką muzyką mocno koncepcyjną, więc to nie jest takie granie wielu obrotów, chorusu i ciągnących się solówek, tylko jest to jakiś określony pomysł aranżacyjny na utwór. Staramy się również na koncertach tych pomysłów się trzymać. Także gramy mocno zaaranżowane utwory. Oczywiście jest w nich duża doza improwizacji, ale... To ma swoje ramy, po prostu. Ale staramy się odbiec troszkę od solówkowego charakteru bluesowych koncertów. A czy, że tak powiem, pokazywanie palcem w różny sposób w stronę Afryki to jest pokazywanie korzeni tej muzyki? To powiem tak, to taka moja fascynacja, bo jak nagrywaliśmy w tym składzie pierwszą płytę Afrykański Śnieg, to ja zostałem w pewnym momencie bez zespołu, bo funkcjonował zespół o tej samej nazwie, w którym byli inni ludzie, który grał standardy i ja wpadłem na pomysł, żeby to były autorskie piosenki. Zespół zrobił wielkie oczy, bo ja nie, to jest słabe w ogóle, my się na to nie porywamy. Ja zostałem w wynajętym studio z pomysłami na utwory, zadzwoniłem do Andrzeja i powiedziałem, słuchaj, tu masz rybki, ja to nagrałem na gitarce, chociaż marnie. Ja miałem z tego zrobić Afrykę. I Andrzej miał z tego zrobić Afrykę, zadzwoniłem do Bożeny, żeby zaśpiewała, poprosiłem Stasia, z którym współpracowałem lata temu, jeszcze w Krakowie, w czasach studiów, żeby mi nagrał gitary. No i tak się to zaczęło. Potem się pojawił jeszcze Wojtek i inni muzycy, którzy tam brali udział w nagraniach następnych naszych płyt. No a najnowsza to Tom Waits Project, gdzie część utworów to kompozycje Toma Waitsa, ale przez nas zaaranżowane i zrobione, no nie czarujmy się, trochę pod kątem tego, że będzie śpiewać dziewczyna. Zresztą to jest pomysł Bożeny, żeby stwierdziła, że my już tak gramy zwariowaną muzykę, że trzeba wziąć się za szalonego człowieka i bratnią duszę trochę, tak, no bo on tak też traktuje w ten sposób bluesa, prawda? Tak. Bo siedzi głęboko w nim blues, tak, ale on pokazuje go, no umówmy się, w kolorowy sposób. Tak, i do tego jeszcze napisaliśmy, bo to jest pół na pół, tam jest 12 kompozycji, 6 to są utwory Toma Waitsa, a 6 to są nasze utwory inspirowane jego twórczością. Każdy z nas coś napisał na tą płytę. Pojawiają się teksty, pojawiają się dźwięki, które wyrosły z tego, co Tom Waits zrobił. No myślę, że udała nam się ta płyta, powiem nieskromnie. Zaraz się przekonamy, bo mam nadzieję coś z tego zagrać. Powiedzcie w takim razie, jak radzicie sobie z koncertami? Czy to jest tak, że jak jest projekt Waits, no to się gra Waitsa? Czy jesteście równie nieprzewidywalni na koncercie jak na płytach, że tam jest prawie wszystko w zależności od tego, jak się wieczór ułoży? Pomysł na koncert zawsze jest taki, że jakaś playlista jest zbudowana, ale nad nią długo pracujemy i tam na każdym naszym koncercie pojawiają się utwory ze wszystkich naszych płyt nagranych w tym składzie, czyli od Afrykańskiego Śniegu przez płytę Poza Horyzont po Tom Waits Project i staramy się zbudować coś w rodzaju, może trochę na wyrost słowa, ale staramy się, żeby to było trochę teatralne jednak, bo uważamy, że posłuchać muzyki można w domu, ale koncert to jest dla słuchacza coś więcej. To ma być jakaś opowieść, która się snuje z tej sceny, więc te utwory są tak poukładane, żeby tworzyły jakąś formę takiej właśnie opowieści. Jak bierzemy się za fragmenty Waitsowe, to są historie gangsterskie, pościgi policyjne, potem sobie przechodzimy do naszych takich z przymrużeniem oka utworów bluesowych podszytych lekko Afryką, by zakończyć jakimś mocnym akcentem, nawet free jazzowym, bo i takie fragmenciki tam mamy. Każdy koncert ma jakiś pomysł. To nie jest tak, że wychodzimy na scenę i szybko na kartce piszemy, co mamy, tylko przed każdym koncertem jest pomyślane, w zależności od tego, gdzie gramy. Czy to jest duża sala, wtedy gra się więcej utworów dynamicznych, żywych, takich bardziej przystępnych, powiem szczerze. Jeżeli to są kluby, takie bardziej kameralne, gdzie publiczność słucha w skupieniu, to wtedy sobie pozwalamy na więcej utworów spokojnych i bardziej eksperymentalnych. O. To tak. Pytanie do osoby, która ma chyba z tym najtrudniej, czyli do Bożeny, czyli do wokalistki. Ty w czasie koncertu często podróżujesz przez pół świata, zmieniając języki i parę innych rzeczy naraz. Czy to jest rzecz, z którą łatwo się oswoić? Nigdy nie śpiewałem, więc nie wiem. Ja bardzo lubię, również kiedy nasze koncerty są właśnie takimi mini spektaklami i lubię się wcielać w rolę, zawsze lubiłam. Mimo tego, że lubię też kompozycje takie bardzo osobiste, outsiderskie, to mimo wszystko lubię też kreacje i myślę, że to przechodzenie przez różne bajki, przez Waitsa, przez Afrykę, przez płytę Poza Horyzont, która była taka bardzo eksperymentalna, to daje mi taką możliwość takiej realizacji się nie tylko na polu wokalnym, ale takim takim estradowym. Rozmaitość interpretacji tych utworów, języków, w których się śpiewa, klimatów, korzeni zupełnie różnych. No, ja nigdy nie lubiłam się zamykać w jednej konwencji, także taka różnorodność. My w każdym utworze tak naprawdę proponujemy naszemu odbiorcy coś zupełnie innego. I to jest fajne, że mi się to strasznie podoba, że każdy nasz utwór to jest takie kolejne ziarenko zupełnie innego smaku. Mi się to bardzo podoba. Bardzo lubię grać właśnie w takim eklektycznym składzie, gdzie mogę wiele pokazać różnych rzeczy, nie zamykać się w jednej konwencji. My na razie zagramy z płyty, natomiast ja chyba muszę teraz zrobić bardzo nietypowe zaproszenie na wasze koncerty. Nawet jeżeli zobaczycie, że zespół Los Agentos gra dwa koncerty w niedługim odstępie czasu, warto pójść, bo na pewno będzie inaczej, tak? Tak, tak. Bardzo wam dziękuję, trzymam kciuki, powodzenia. Dziękujemy bardzo.